1. Het NOS-journaal. Verdachte Donnie M. heeft voor de rechter bekend dat hij in juni de 9-jarige Gino in Kerkrade heeft ontvoerd, drugs gegeven, seksueel misbruikt en gedood. Dit had nooit mogen gebeuren, zei hij op de eerste proforma-zitting in Maastricht. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had het vanochtend in haar jaarlijkse toespraak vooral over de oorlog in Oekraïne. Ze benadrukte dat Oekraïne op de steun van de EU kan blijven rekenen. Zo wordt er onder meer 100 miljoen euro uitgetrokken om scholen weer op te bouwen. Het is niet duidelijk of de overheidsplannen om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken wel hebben gewerkt. Dat concluderen de Groene Amsterdammer, Argos, Follow the Money en Investico na eigen onderzoek. Het kabinet trok 900 miljoen euro uit voor 163 projecten. Maar niemand weet of die projecten ook gelukt zijn. In Londen wordt de rij van mensen die afscheid willen nemen van koningin Elisabeth steeds langer. Aan het eind van de middag wordt de kist naar Westminster Hall gebracht. Maar er staan nu al honderden mensen te wachten om binnen te mogen. ANWB Verkeersinformatie met file op de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein op de A10 Zuid. Voor knooppunt de Nieuwmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Oorzaak is een kapotte auto, die blokkeert de linker rijstrook. En er zijn twee rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Er is een bestuurder onwel geworden bij Alfred Hoenderlo. 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Er komt meer dan 140 miljard euro beschikbaar voor consumenten in heel Europa om de klap van de torenhoge energierekening op te vangen. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vanochtend tijdens haar State of the Union, zeg maar haar Europese troonrede. Het geld wil ze ophalen bij bedrijven die veel geld verdienen aan de ongekende gasprijzen en hun winsten de hemel in zagen schieten. De fossiele brandstofsector. En ze wil een bovengrens voor de inkomsten van energiebedrijven die goedkoop energie produceren. De elektriciteitsmarkt werkt niet meer van consumenten, zei von der Leyen, en dus moet ook die op de schop. En er komt een nieuwe Europese waterstofbank. Menno Snel is voorzitter van de fossiele industrie, dus de olie- en de gasproducenten, tevens voormalig staatssecretaris van Financiën, zoals u dat weet. Meneer Snel, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u nog steeds lid van D66? Zeker. Dan moet de toespraak van von der Leyen u als muziek in de oren hebben geklonken. Nou, dat heeft denk ik belangrijke. Zij heeft belangrijke dingen verteld wat we Europees moeten gaan oplossen, dus eens. Ja, dus u was hartstikke blij. Hartstikke blij. De rode lijn was één gemeenschappelijk Europa en ze trekt nog meer regie en macht naar zich toe en u betaalt de rekening. Nee, nou, volgens mij moet iedereen meehelpen om deze rekening te betalen. 140 miljard is een hoop geld. De commissie trekt overigens op sommige punten wel een vrij grote broek aan, moet ik zeggen. Maar op zichzelf is de zoektocht om de consument te helpen met deze hoge energierekening hartstikke terecht. En over welke grote broek hebt u het dan? Nou, ik heb nog niet alles helemaal precies kunnen zien, maar er zijn allerlei wetgevende voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van nieuwe belastingen op Europees niveau. Zeker. Nou, dat is wel nieuw, hè. Normaal gesproken vinden wij het over het algemeen dat belastingen toch een nationale aangelegenheid moeten zijn. Zeker. De truc die ze hiervoor gebruikt is dat ze artikel 122 inroept. Dat is een beetje technisch, maar eigenlijk zegt ze, daarmee mag ik ook het parlement uitschakelen, mag ik dit gewoon doen. Ja. Daar zitten ook wat terugwerkende krachtelementen. Dus de zoektocht is terecht nogmaals. Ik ben blij dat ze deze stevige speech geeft. Maar als je kijkt naar de precieze uitvoering, dan is er echt nog wel wat op aan te merken. Ja, en dus is mijn vraag, is het eigenlijk haalbaar wat ze heeft geroepen? Nou ja, dat valt echt te betwijfelen. Ik denk dus dat het bijvoorbeeld rond die belastingen met terugwerkende kracht of het idee dat je de energiemarkt even op kan snippen, kan knippen en allerlei prijscaps, zoals dat dan heet, in kan voeren. Dat is echt vooral een wil. Of het echt kan, dat weet ik nog niet. Nee, u hebt grote twijfels bij de uitvoerbaarheid van haar plannen. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. 140 miljard euro wil ze gaan ophalen. Door de winsten van uw leden en ook grote bedrijven die niet bij u zijn aangesloten, maar wel heel veel winst maken, af te romen. Zit daar 140 miljard euro in de pot? Nou, dat vind ik lastig. Het gaat over veel meer spelers dan alleen de leden van Element.nl, zeg maar de olie- en gaswinners, vooral gaswinners in Nederland. Een van de grote voorstellen ligt er juist ook in dat bijvoorbeeld de windenergie. Dat is, die windenergie is niet duurder geworden in de kosten, maar de opbrengsten voor deze sector is wel verhoger, omdat de stroomprijs gekoppeld is aan de gasprijs. Ja, hebt u naar de weerkaart gekeken deze zomer? Alleen voor waar ik was, om te kijken of het regende. Maar dat bedoelt u vast niet. Nou ja, ik begrijp uit de sector dat het nauwelijks heeft gewaaid. Dus dat de opbrengsten van die windmolenparken beduidend lager zijn dan voorzien. Ja, dat, nou goed, dat kan. Kijk, ik vind de verstandigste reactie, zoals ik hem zelf in ieder geval voor mijn sector heb gegeven, is: wij snappen dat hier een groot probleem ligt voor de Europese consument. Die gaat echt te kampen krijgen met energiearmoede. Ja. Iedereen die afgelopen tijd veel meer winst heeft gemaakt dan ze hebben verwacht, en daar horen ook mijn sector bij, ja, moet zich denk ik logischerwijs aangesproken voelen om daar wat ook mee te doen. En dus is en mijn dus vraag, een steentje bijdragen. Ja, en dat steentje, dat is mijn vraag dus, is dat inderdaad ter grootte van 140 miljard euro? Ja, en daarvan zei ik, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat wij alleen voor het Nederlandse deel zijn we overigens al maanden bezig geweest om te bedenken hoe wij ook op een vrijwillige manier, dus zonder dat de wet ons dwong, gewoon bij konden dragen aan bijvoorbeeld een energiearmoedefonds of een ander soort fonds. Die probeerde daar wat aan te doen. Ja, dat nou, is ook een voorstel, namelijk dat het bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zelf zeker in de pot geld komt. Ja. Maar welk percentage van de winst moet dat dan zijn? Nou, het voorstel wat wij hebben neergelegd een tijdje terug was dat naarmate de gasprijs hoger is, hè, dus dat je een soort staffel maakt, en als de gasprijs echt exorbitant hoog is, dat je ook een heel groot percentage extra mag heffen. Ja. Dus bij een normale gasprijs heb je gewoon de normale belastingen. Overigens in Nederland, misschien goed om ook te realiseren, 70% van alle gaswinsten die worden gemaakt gaan naar de overheid, 30% naar het bedrijfsleven. Ja. En in die verhouding moet je denk ik ook proberen de energiearmoede aan te pakken. Ja, dus nou ja, als je het een beetje omrekent, dan wil von der Leyen dus een derde van de hoge winsten afromen. Dat komt dus helemaal overeen met het percentage dat u in een fonds wil stoppen. Nou, dat weet ik niet. Nogmaals, zij heeft het over grote energiebedrijven zoals BP en Shell. Ja. Dat zijn niet mijn leden. Nee. Dus dat kan ik echt niet zeggen. Ik weet wel dat wij al bereid waren een substantieel bedrag vanuit de Nederlandse sector bij te leggen. En dat als iedereen dat doet, dat het een hoop is. Ja. Of 140 miljard, of dat redelijk is, dat kan ik echt op korte termijn niet snel narekenen. Nee. Nou goed, u zegt wij willen zelf met zo'n fonds komen. Daar gaat zij dus aan voorbij. Zij legt het op. Ja, dat is in ieder geval haar voorstel. Maar ik kan dus niet helemaal overzien of dat overlappend is. Bijvoorbeeld met de sectorvoorstellen die wij hebben gedaan. Ja. Zoals u weet zijn natuurlijk ook door wat gelekte plannen uit de miljoenennota lijken er ook mijnbouwheffingen in Nederland bedacht te zijn. Ja. Kijk, ik bedoel, het is allemaal goed, hè. Nogmaals, het idee is en blijft dat we daar wat moeten doen. Maar je kan natuurlijk niet en Europese belastingen en nationale belastingen en substantiële eigen bijdrage vanuit de sector. Dus we moeten daar gewoon een verstandige keuze in maken. Nou ja, en dus kom ik met de praktische vragen, namelijk hoe weet je of een bedrijf winst maakt? Dan kijk je naar de jaarrekening, dan kijk je naar de kwartaalcijfers. Kwartaalcijfers zijn openbaar. Een jaarrekening is dat na afloop van een lopend kalenderjaar en niet gaandeweg een kalenderjaar over het algemeen, omdat daar ook koersgevoel informatie soms in staat. Dus bedrijven zijn over het algemeen niet van zins om daar kort pottenkijkers te hebben. Los nog van de vraag wie dan in de boeken moeten gaan kijken. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou ja, volgens mij zijn al je vragen hierin precies terecht. Ik zie dat ook nog niet helemaal. En een hoop van de plannen, dus nogmaals, die door Van der Leyen zijn gepresenteerd, die in essentie logisch zijn, zijn in uitvoering denk ik ontzettend lastig. Hè. Er is ook een voorstel dat er een cap moet komen op speciaal Russisch gas. Ja. Een prijsplafond waar overigens de Europese Unie, de lidstaten, niet eensgezind zijn. Nederland is daar niet voor, Duitsland is daar ook niet voor. Met als argument, kijk naar de markt op dit moment. De gasprijs gaat weer naar beneden, omdat er een vraaguitval is. Dus een gebrek aan vraag naar gas vanwege die hoge prijzen. En dan corrigeert de markt zich vanzelf. Ja, nee, maar daarom. Dus daar kan je echt wel vraagtekens bij stellen of dat kan. Je kan je ook vragen hebben bij het idee dat je met terugwerkende kracht winstbelasting oplegt. He, als ik goed begrijp is dat het voorstel van de commissie. Die kijkt dan wat voor winsten er in de sector afgelopen paar jaar zijn gemaakt. Ja. Nou, die zijn natuurlijk door corona ook laag geweest. En zeggen al het meerdere wat je in 2022 hebt gemaakt. Mm. Uit je jaarrekening of niet gaan we dan met 33% extra belasten. Nou ja, ik heb een overzichtje. Een collega van mij heeft even een overzichtje gemaakt van uw leden, zal ik maar zeggen. Ja. En bijvoorbeeld Total, wel een van uw leden. Ja. Heeft over 2020, het coronajaar, 3,5 miljard gemaakt. 2021, deels nog een coronajaar. Of grotendeels nog een coronajaar. 9,8 miljard. Een stijging van 180%. Ja. Als ik kijk naar een ander, naar hetzelfde totaal over het eerste half jaar van dit lopende jaar, dan is daar een winststijging van 2,5 keer zoveel. Met andere woorden, daar zijn echt wel hele hoge winsten gemaakt, toch? Ja, er zijn absoluut hoge winst gemaakt. En nogmaals, het punt is, wij willen ook als sector, en daar hoort Total ook bij, met liefde kijken naar hoe je daar een bijdrage kan geven. Alleen de manier waarop we vormgeven, bijvoorbeeld een belasting invoeren met terugwerkende kracht, en dat is wat er nu staat in het voorstel, is in ieder geval voor de Nederlandse wetgever, en ik heb het zelf een aantal jaar mogen doen, en ik denk met de meeste andere wetgevers ook in Europa, is niet wat je doet. Je kan hoogstens begunstigend met terugwerkende kracht iets regelen voor bedrijven of burgers, maar je kan niet een bedrijf eerst vragen investeren of een burger vragen iets te doen en achteraf zeggen, nou, we kijken nog eens terug over het afgelopen jaar, we gaan u anders belasten. Dat is echt, denk ik, niet de manier om het te doen. Nee, nou ja, even nog los van die autonomie op het gebied van fiscaliteit, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken, maar bij uitstek de grote olie- en gasbedrijven, Aramco, Saoedi's, Shell, tegenwoordig Brits, die zijn natuurlijk allemaal geen onderdeel meer van de Europese besluitvorming. Nee, en vaak ook nog eens niet belastingplichtig in Europa. Nee. Dus het is maar echt de vraag hoe realistisch dat is. Aramco, 48 miljard netto winst over het tweede kwartaal van 2022. ExxonMobil, ook geen lid van u, ook niet in de Europese Unie, 18 miljard. Chevron, 11,6 miljard. Shell, 11,5 miljard. BP, British Petroleum, het zegt het al, Engels dus, 8,5 miljard. Dus de grote winstmarges zitten buiten Europa. Ja. Nou ja, dus kan je nagaan. Het is eigenlijk de derde reden die we hier met z'n tweeën nu bespreken, waarom de plannen in essentie goed zijn qua bedoeling, maar in de uitvoering nogal rammelen. Ja, goed. Artikel 122, daar verwees u al naar. Dat luidt, ik citeer maar even, onverminderd kan de Raad, de Europese Raad dus, waar Rutte in zit en zijn andere regeringscollega's, op voorstel van de commissie een voorstel in geest van solidariteit doen, met name indien bij de voorziening van bepaalde producten in het bijzonder energiebeleid ernstige moeilijkheden voordoen. Met andere woorden, dat kan ze wel degelijk inroepen, want dat artikel, dat is staand. Zeker, alleen, ik ben geen Europees recht specialist, dus dat ga ik ook hier niet doen. Alleen voordat je zo'n maatregel inroept, moet er natuurlijk echt wel goede redenen zijn om de maatregel dan ook passend te laten zijn. En de vraag is eigenlijk precies zoals we net al bespraken, is deze maatregel of zijn deze maatregelen in zijn algemeenheid uitvoerbaar en passen ze? En eigenlijk, ik twijfel daaraan, maar als ik daarop doorvraag, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, het is niet uitvoerbaar. Ik denk dat dat lastig is, maar ik wil dus hier niet de expert zijn die alles al heeft kunnen overzien. Ik heb het gelezen, ik heb het gezien, ik heb ook het artikel 122 op nageslagen. Ja, ik vind het lastig te geloven dat het zo makkelijk kan. En ik vind het ook lastig te geloven dat lidstaten op dit moment zeggen, nou oké, voor deze speciale situatie laat ik het toe dat Europa een nieuwe belastinggrondslag op bedrijven of op burgers introduceert. Het lijkt me echt gezocht en ik kan me ook niet voorstellen dat daar uiteindelijk een meerderheid voor gaat zijn. Juist, en daar is ook geen meerderheid voor dan in de Raad van regeringsleiders, bedoelt u? Ja. Want dat toont dan aan de autonomie van de belastingheffing die elk land heeft. Nou ja, kijk, een belastingheffing is echt heel erg nationaal. Elk land moet zelf kunnen bepalen waar ze geld aan uitgeven en hoe ze dat ophalen bij hun burgers en bedrijven. Dat is echt een belangrijk principe al honderden jaren. No taxation without representation. En dus is belasting over het algemeen nationaal beleid. Er zijn een paar uitzonderingen op het gebied van BTW, maar dat is echt een hard punt. Ja. En je beslist daar dus ook altijd in de Raad met unanimiteit over. Ja. En wat hier gebeurt is eigenlijk dat je zegt, wij roepen vanwege de crisis een nieuw artikelnummer in. Ja. Bestaand wel, zou eventueel van toepassing kunnen zijn. Maar daarmee verwordt dit tot een besluit met gekwalificeerde meerderheid. Kortom, een land kan niet zeggen, dat wil ik niet. Nee. En ik denk dat veel landen, maar goed, ik zit niet in de Europese Raad. Maar ik denk maar dat veel gaat. Ja, dat veel landen een stap te ver vinden gaan. Ja, goed. Het zou wel 140 miljard euro moeten opbrengen. Naar wie gaat dat geld dan toe? Eerst naar de Europese Commissie, dan neem ik aan, of zo? En die moet dat dan gaan verdelen? En hoe gaat dat dan? Ja, nou, goede vraag. Nogmaals, de Europese Commissie is normaal gesproken niet een belastingheffer. Zij kunnen oproepen dat lidstaten zich ergens bij aansluiten. Het lijkt mij logisch dat uiteindelijk de nationale wetgever deze intentie van de Commissie vertaalt in nationale wetgeving en dat ook uitvoert. En nogmaals, dat de nationale wetgever bezig is met te bekijken hoe er geld kan komen uit de overwinsten die nu gemaakt zijn, tijdelijk, om die ook tijdelijk bij de consument te brengen, is terecht. Dan kom ik weer terug op dat fonds van u. Hoe ver is dat dan? Als u zelf zegt, wij pakken het zelf aan, wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid, wij stoppen geld in een zak en dat geven we dan terug aan de burger. Hoeveel geld is dat inmiddels en wanneer gaat dat naar de burger? Nou ja, wat ons betreft zo snel mogelijk. Wij zijn dat dus nu aan het uitwerken. We hebben dat ook voorgesteld aan het kabinet. Wat was de reactie? Ja, kijk, ze hebben dat bekeken. En uiteindelijk begrijp ik uit het lezen van mediaberichten over de miljoenennota ervoor gekozen om toch liever een mijnbouwheffing in te voeren. En ergens snap ik dat ook. Hè. Als ik op financiën zou zitten, zou ik ook zeggen, ik heb iets een soort wettelijke basis nodig. Want dan kan ik het geld pas uitgeven. Dus daar snap ik de logica van. En tegelijkertijd... en dus daar hebben wij, denk ik, als sector ook, kunnen we daar ook nog wel mee leven. Alleen dan moet je het wel op een goede manier proberen in te voeren. Ja. En nou ja, daar, dat gaan wij horen op de derde dinsdag hoe het eruit ziet. Ja. Maar zeg maar, voor ons is belangrijk dat je naarmate de gasprijs hoger is, ook meer wil bijdragen in zo'n fonds. Ja, maar goed, dan kunt u wel bij uw leden inventariseren hoeveel geld zij dan afdragen aan zo'n fonds. En hoeveel is dat dan? Ja, nou, dat is substantieel, heb ik ook al gezegd. Ja, maar dat zegt me niks. Nee, nou kijk, ik weet het niet, hè, maar wat ik heb gelezen uit een RTL-bericht is dat er 2 miljard zou zijn gesuggereerd om op te halen via nieuwe heffingen in de miljoenennota. Ja. Dus ik denk dat het logisch is, dat willen wij een goed alternatief bieden, dat wij daar in de buurt gaan komen. Ja, maar goed, dus daarvoor heb ik alle fonds, leden wel nodig. Hè? Ja, en zitten die op één lijn wat dat betreft? Nou, ik denk wel in de intentie. Om te willen bijdragen in dit probleem. Ja. En tegelijkertijd natuurlijk ook wel ingewikkeldheden. Je kan je voorstellen, als jij zegt, ik ga graag vrijwillig een heel groot bedrag aan een nationale overheid geven. Ja. Dat er ook mensen van compliance kunnen opstaan. Die zeiden, nou, als je dat in Bulgarije had gedaan, dan had iedereen daar vraagtekens bij gezet. Dus er zijn echt nog wat dingen die we precies moeten uitzoeken. En daarom kan ik je ook niet heel veel meer zeggen dan ik nu doe. De intentie is er. We gaan ermee verder. En we zorgen dat op het moment dat ook het belastingplan wordt besproken, wij met een alternatief kunnen komen. Ja, maar u zegt net zelf dat alternatief zal dan een vergelijkbare grootte moeten hebben. Dus u zegt, onze intentie is om in een fonds te komen van tenminste 2 miljard euro voor de burger. Ja, dat gaat net één keer. Ik snap dat u probeert deze conclusie zo hard te trekken. Zo is het niet. En maar probeer het is logisch helder te krijgen. Ja, dat is ook zo. Maar ik wil niet precieze getallen noemen. Ik weet ook geen eens of die 2 miljard ook bijvoorbeeld echt in de miljoenennood staat. Dus wij wachten dat af. Ja, maar u zegt net, nee, maar wacht even, meneer Snel, dit is te makkelijk. Want u zegt net zelf, wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. U constateert dat ook uw leden grote winsten hebben gemaakt, dat ze iets willen doen. Zeker. Dan heb je toch inmiddels ook zelf in kaart gebracht hoeveel geld je dan in zo'n fonds wil stoppen? Ja, maar het antwoord is dus nee, een precies getal hebben we daar niet. Maar wij snappen in alle oprechtheid dat als wij komen met een aanbod dat veel lager ligt dan een voorgestelde wetgeving, dat de kans van slagen dat ons voorstel wordt aangenomen in de Kamer natuurlijk kleiner is. Dus wij hebben dat, maar ik kan daar gewoon nu niks over zeggen. Daar heb ik eerst echt met al mijn leden definitief akkoord nodig. Wanneer is dat? Ja, heel snel. Deze week? Nou, zodra wij zullen zo snel mogelijk na het bekendmaken van het Prinsjesdag komen met de reactie hoe wij denken dat zo'n heffing eruit zou kunnen zien. Juist, dus volgende week komt u met een alternatief voor de kabinetsplannen. Volgende week of de week daarna, maar in ieder geval heel snel, want anders heeft het ook geen zin. En dat zal dan in elk geval een vergelijkbare omvang hebben voor, laten we zeggen, steun voor burgers in de problemen als de overheid. Zoals ik al heb gezegd, dat alternatief zal alleen kans van slagen hebben als dat in de buurt komt van het voorstel wat de overheid neer heeft gelegd. Wie bepaalt eigenlijk welk deel van dat geld aan wie wordt gegeven dan? Als u het in een fonds stopt? Ja, dat moet de overheid doen. Hè. Wij zijn geen uitvoeringsorganisatie die verstand heeft van armoedebeleid of schuldhulpverlening. We hebben wel gezegd, wij willen wel een rechtstreekse relatie zien tussen het geld wat wij dan graag willen geven en de energiearmoede. Hè, het is niet de bedoeling dat het geld dat we geven naar Defensie gaat, om dat te zeggen. Ja, u bent staatssecretaris van Financiën geweest. U weet dat alles wat in de schatkist verdwijnt nooit geoormerkt is. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat geldt voor de belastingen wel, maar niet voor heffing of niet belastingontvangsten. Ja, dus het wordt maar u zegt net zelf, we willen geen heffing, wij komen met een fonds. Ja, maar niet belastingontvangst zouden zo kunnen. Juist, met andere woorden, dan geeft u dus een zak met geld aan Den Haag en dan moeten ze in Den Haag zorgen dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Exact, want dat kunnen wij niet. Ja, en wat wilt u daar terug in ruil daarvoor? Wij willen niks in ruil daarvoor. Wij willen laten zien dat wij zien dat dit probleem er is en dat we kunnen bijdragen. Maar dan moet die extra heffing voor energiebedrijven en voor de mijnbouw van tafel, begrijp ik. Nou, het zou natuurlijk, niemand verwacht volgens mij dat wij, stel dat die Europese heffing er tegen mijn verwachting toch gaat komen en er komt een nationale nieuwe verhoging van mijnbouwheffingen en wij komen met een vrijwillige bijdrage. Ja, ik geloof niet dat daar de handen voor op elkaar gaan. Maar het punt is, we hebben een probleem en we gaan overigens in dit gesprek even helemaal aan de oorzaak van het probleem in, waar we eigenlijk wat aan moeten doen. Namelijk? We hebben nu Nou, het is een aanbodcrisis. Hè. We hebben het nu de hele tijd over, we willen graag de burgers en bedrijven die er last van hebben ook compenseren voor de maatregel. Maar eigenlijk is het natuurlijk een afgeleide maatregel. En het echte probleem is, we hebben een grote aanbodcrisis en daar moeten we wat mee doen. We moeten minder afhankelijk worden van anderen. Ja. We moeten zorgen dat wij zelf onze eigen energievoorziening op orde hebben. Ja. Daarvoor moeten we, als we dolle van start gaan, om te zorgen dat we ook eigen schoon Noordzeegas kunnen gaan inzetten. Dat de vergunningen worden verleend. Dat we energiebesparingsmaatregelen neerzetten. Dat we investeren in de transitie op zoek naar andere brandstoffen. Ja. Dat zijn de echte oplossingen. En alles wat wij nu doen is natuurlijk toch, en belangrijk hoor, de symptoombestrijding van wat het op dit moment betekent voor de mensen met hoge energierekening. Ja. Nou ja, in dat opzicht bent u ook op uw wenken bediend door Van der Leyen. Zij het in wat grove schetsen, als ik het mag zo mag formuleren. Zij kondigde aan een nieuwe Europese waterstofbank. Ja. Waarbij ze het innovatiefonds gaat inzetten. Dat lijkt me voor uw leden ook interessant. Ja, maar voor de hele maatschappij is het interessant. Kijk, waterstof heeft een grote belofte in zich. En namelijk dat als je tijdelijk te veel energie produceert, bijvoorbeeld door wind of zon, dat je dat op kunt slaan en kunt gebruiken op het moment dat die zon niet schijnt of de wind niet waait. Mm. Maar dat is ontzettend belangrijk. En het is net zoals met de elektrische auto. Dit werkt pas als er zowel vraag als aanbod is. Dus er moeten bedrijven zijn die zeggen, ik kies heel binnenkort voor waterstof. En de aanbieders moeten kunnen zeggen, er is op korte termijn ook voldoende waterstof aanwezig. En om de matching tussen vraag en aanbod te doen, is een grote waterstofbank volgens mij een van de ideeën die we zeker moeten gaan onderzoeken. Wat is dat eigenlijk, een waterstofbank? Nou ja, ik zie dat eigenlijk gewoon als een, net zoals een gewone bank, iemand die vraag en aanbod reguleert. Zoals Gasterra gas inkocht en verkocht. Ja, en dan ook nog eens, kijk, als je dit echt goed als marktmeester wil doen, moet je natuurlijk ook zelf het goede hebben. Dus we moeten op zoek gaan naar een manier waarop we waterstof kunnen opslaan. Ja. Nou, denk aan zoutmijnen, die hebben die belofte in zich om dat te doen. Daar zijn Nederlandse bedrijven ook al hard mee bezig. Dus dit is voor de hele sector belangrijk dat de overheid zijn volle gewicht inzet op de toekomst van waterstof. En daar hebben veel sectoren een rol te spelen, ook onze sector. En als uw sector nou zegt, ja, als je onze winsten nu afroomt, we kunnen dat beter dan investeren in waterstof of in de hele energietransitie? Ja, nou, dat is een absoluut. Dat is een bekende wens van ons. Wij zeggen, wij zijn helemaal niet tegen als wij tijdelijk meer moeten bijdragen om het probleem op te lossen. Maar vergeet één ding niet, je structurele oplossing zit in het verder investeren van de energietransitie. Dus je ziet in landen als Engeland, die hebben bijvoorbeeld een investeringsaftrek voor waterstof, voor CO2-opslag en andere energietransitieprojecten. Ja, dat willen we graag ook. Alleen, weet je, dan lijkt het weer, deze sector maakt heel veel winst en komt met zijn hand weer naar de overheid. Dat is niet de bedoeling. Dat is ook wel een beetje een raar beeld, toch? Ja, dat wil ik ook vermijden. Daar gaat het ook helemaal niet om. En daarom zeg ik ook, het is onze intrinsieke wens om nu wat te doen aan de hoogte van de energierekening. Dat is één. Ja. Grote streep eronder. Twee. Maar de echte oplossing zit natuurlijk in het zorgen dat de aanbodcrisis die we nu hebben niet meer voorkomt. Ja. Door meer alternatieven te hebben dan gas. Door eigen gas op te halen. Door sneller vergunningen te verlenen. En drie. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Zorgen dat we energie besparen. Ja. Maar dan nog even naar de elektriciteitsmarkt. Want daarvan zei Von der Leyen, die functioneert niet meer voor consumenten. Bent u dat met haar eens trouwens? Ja, op dit moment mag je zeggen dat niet meer goed is. Ja, ik vind het ingewikkeld om dat de markt de schuld te geven. Het is gewoon nogmaals een probleem tussen vraag en aanbod. Daar is de markt niet maar de schuld van. Maar dat corrigeert zich dus. En Goldman Sachs, de bank, niet altijd met een loepzuivere reputatie, zal ik maar zeggen, kijkend naar het begin van de eurocrisis. Ja. Maar die voorspelt dat de gasprijzen volgend jaar echt weer fors zullen gaan dalen. Vanwege het corrigerend mechanisme van de markt. Nou, daarom. Dus, en dat is ook denk ik de Nederlandse inzet geweest bij die verschillende besprekingen in Europa. Kijk, je kan de markt nu de schuld niet geven. Er komt nu iets uit wat je echt niet wil, door allerlei rare omstandigheden, zeg maar, in de markt zit nu iets van animal spirits. Hè? Dus dat heb je vaak bij beleggingen. Er is heel veel paniek. Ook terecht denk ik geweest over hoe zit het eigenlijk voor de komende winter. Ja. Op het moment dat wij in staat zijn om aan te tonen dat we die paniek voorbij zijn en oplossingen hebben, is het niet meer dan logisch dat ook de gasprijzen, en je ziet dat eigenlijk al een beetje gebeuren afgelopen week, weer naar beneden zakt. Niemand heeft de wijsheid in handen om perfect te voorspellen. Maar de prijzen die we 2 maanden geleden hadden, die sloegen natuurlijk vanuit een normale marktverhouding helemaal nergens op. Hoe lang blijft dit nog zo, denkt u?